اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे पढ़ियोसीं पिए अॻे दफ़े त हज़रत यूसुफ अलाम हज़रत याक़ूब अलाम पंहिंजे पुटनि खे चयो त तव्हीं वञो फ़तह ससूमिन यूसुफ़ वाखीअ गुलाह तयसुमिन रोहिल्ला ॻोल्हियो वञी हस हससू ॻोल्हियो वञी त जससू त हससू ॻोल्हियो ऐं त जससू जासूसी करियो तससू सुठे लफ़्ज़नि माना में आहे जासूसी करणु जससू जसस तजसस करणु त जसस आहे क्यूरियोसिटी आहे मूंखे पर जेकॾहिं माण्हू जासूसी करणु माना इन तजसस सुठो न आहे इन सेंस में नेगेटिव एक्टिविटी ऐं त हससू माना ॻोल्हियो वञे त हससू अलाह तयसू में रोहिल अलाह जे रहम खां बाझ खां पंहिंजो मायूस न थियो अलाह तयसू इन इनहू ला यस में रोहिल इल क़ौम काफ़रून बेशक को अलाह जे बाज़ खां मायूस नथो थिए सवाइ काफ़रनि जे क़ौम जे काफ़र जी कोफ़र कनि था पाण अर्ज़ु कयोसीं त पंहिंजो हज़रत ईसा अल इस्लाम जा पोइ लॻ या हज़रत मूसा अल इस्लाम जा या हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जे मिलत जेका आहे इहे ॿियूं क़ौमूं बि जेके अलाह ताला वटि जिन वटि को पैगाम पहुतो त उहे ॼण मायूसीअ खे कुफ़ुरु सम्झनि था हाणे इन खां पोइ हाणे हज़रत याक़ूब जा पुट जेके आहिनि से वरी पंहिंजे निकिता आहिनि किनान वञा वरी मिस्र ॾांहुं रवाना थिया आहिनि हुते पहुता आहिनि हाणे अर्ज़ु कयोसीं इहो अॻे दफ़े ऐं हुते सजदो कयो अथऊं हुते हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जे साम्हूं हाणे पहुता फल मा दख़लू अलह पोइ जॾहिं हुनजे साम्हूं थिया हुन वटि दाख़िलु थिया हुन वटि अची घिड़िया हुनजे घर में या हुन शहर में हुन मुल्क में हुन वटि हुन दरबार में पहुता तंहिं वक़्तु जेको आहे कालू हुननि चयो या अयूहल अज़ीज़ ए मिस्र जा सेकंड बादशाह पंहिंजो अज़ीज़ ताक़त वारा सगारा अज़ीज़ मिस्र मिनिस्टर साहिबु वज़ीर साहिबु जेको बि हुनजो ख़िताबु आहे इहो ऐं हाणे पोइ पाण अॻु में पढ़ियोसीं त पंहिंजो हिन जो ख़िताबु जेको तौरात में आहे त ज़फ़नत पुनिया पनिया ज़फ़नत या सफ़नत पुनिया या ज़फ़नत अहिड़े नमूने जेको लफ़्ज़ु आहे सफ़नत पुनिया उहो हिनखे जंहिं बि नाले सां उते सॼाऊं त पर हाणे असां क़ुर शरीफ़ में जी ॻाल्हि सां हवालो कंदासीं त हिते चयाऊं हुन खां अॻु में जॾहिं यूसुफ अलाम खे चयूं था त असां हिनखे बिन्यामीन खे छॾे ऐं असां वञा हिकिड़ो खणो हुन वक़्तु चऊं त या आयु हल अज़ीज़ हाणे बि खेसि चवनि था या आयु हल अज़ीज़ मसन हाणे अहवालु पंहिंजो कनि था जीअं अॻु में अर्ज़ु कयोसीं त मसना वहल न दुर असांखे असांजे अहल खे ख़ानदान खे फैमिली खे हाउस होल्ड खे असांखे तकलीफ़ पहुती आहे तमामु घणो ॾुख मतिलबु त आहे बुख आहे सुञ आहे मतिलबु त उते पा किनार में कुझु कोन्हे भींग लॻी पियो आहे सुञ लॻी पई आहे ॾुकार लॻो पियो आहे तकलीफ़ आहे असांखे घणी जेना बि बेदा अथनि मुज़ा अथनि ऐं मूड़ी बि तमामु थोरी खणी आया आहियूं हाणे अॻु में जॾहिं विकियो आऊं तव्हांखे यादि आहे त पंहिंजो तमामु ख़सीस क़ीमत ते जेका आराम क़ीमत हुई बख़्सिन दराहिम महदूद हाणे हिते जेका मूड़ी हाणे खणी आया आहिनि उहा बि तमामु हिकिड़ी हेठें दर्जे जी तमामु घटि दर्जे जी जेका जे ना बि बिदातिन मुज़ातिन थोरी आहे तमामु ऐं पंहिंजो कनमुसफ़ मुफ़सरन पंहिंजे शफ़ी मोहन साहबु पंहिंजे मौलाना साहबु शफ़ी मौलाना मुफ़्ती शफ़ी मोहन साहबु हुन चयो उन मतिलबु तफ़सीलनि में कयो आहे पर उन या कोट कयो आहे त हुनजी माना आहे उहा शइ जेका पाण न हले पर हुनखे ज़ोर मस करे हलाइजे मतिलबु त हाणे रदी आहे मतिलबु त हिकिड़ो खोटी आहे शइ ऐं क़बूल नथी थिए पर पोइ ज़ोर मस करे असांजी क़बूल कर तूं क़बूल करणु जहिड़ी त कोन्हे पर क़बूल कर त जीअं सुर कापायती में शाह साहबु चयो त सराफ़नि खे चङी पवे जो मुंहिंजे फोलिन आहिनि खे मुंहिंजो जहिड़ो सुठो आहे तहिड़ो क़बूल कनि भई उहा क़बूल करणु मतिलबु तूं कर हाणे असांजी पाण हिकिड़ो तरीक़ो आहे हिकिड़ो चवण जो बि थी सघे थो हुनजी मूड़ी अहिड़ी अर बुरू ख़राबु बि न बि हुजे पर हिकिड़ो चवणु भई असां वटि अहिड़ी त मूड़ी एतिरी तूं आहे कोन्हे जो तूं असांखे मोड़ ॾी पर हीअ ख़सीस जेका असांजी मूड़ी आहे हुन हू जेको पैसा आहिनि रक़म आहे सा जेका बि शयूं पैसा कोन हुआ हुन ज़माने में एतिरा पोइ माण्हू खणी ईंदा हुआ शयूं हिकिड़ियूं बार्टर सिस्टम जंहिंखे चइबो आहे त शयूं खणी अचिबियूं वरी उहे ॾिबियूं वरी उन्हनि जे बदिरां अनाज वठंदा हिते जी पोइ जेका बि आंदाऊं उहो जेना बिदाथिन मुज़ातिन फ़ौफ़ेल अनल कैल उहो तसदक अलाइना असांखे कैल बि पूरो ॾिए ऐं तसदक कर असांखे सदको कर त ॻाल्हाईंदा इन अलाह यजिल मुतसदक़ीन बेशक अलाह जेको आहे सो सदके ॾींदड़नि खे जज़ा ॾींदो आहे सुठी हाणे हिते अर्ज़ु कयोसीं त भला छा आहे सदको ॾियणु जेको आहे नबी अलाह हज़रत यूसुफ अलाम नबी आहे या नबीअनि जो औलाद आहे उनखे सदको ॾियण जा या इहो सही आहे या मतिलबु हुनखे खपंदो हो त ईअं चवनि या न चवनि मतिलबु तव्हां ज़ाहिर हुन त चयो जेको चयऊं पर असांजा उल्मा पोइ वरी चवनि भई हीअं थियो या न थियो इहो कीअं थियो ऐं सदको वठणु जेको आहे सो आहे या न आहे हाणे इन जे मुतालिक़ असां जेके असांजा उल्मा आहिनि पुराणे ज़माने जा मतिलबु उहे उन्हनि वटां ॾिसूं था छा था चवनि उहे हाणे अबी बकर आहे इब्न अरबी जेको अहकाम अल क़ुरान हुनजो आहे तफ़सीर हुन में फ़रमाए थो त हिन में पंज मसाला आहिनि मसलत उला बिदात जी माना कई अथसि त बिदात जी माना छा आहे आनेफ़न मसालो ॿियो आहे कौलू मुज़ातिन हुन में ॿ मानाऊं आहिनि त कलील आहे थोरो आहे मलूक इनमाल अनहू ला साफ़ी इनमा युदाफ़ बिहिल मईशत बिन कौल फला युज़ा कला उन खां पोइ चए थो त सानी काल मालिक मुज़ातिन तजूज़ फी कुल मखान फ़ी मुज़ात रवा हारिस बिन मिसकिन उन खां पोइ हू चए थो त इहे शयूं कहिड़ियूं हुयूं जेको फसरहा बादहम बि अनहा अलबुतम व सनोबर बुथम उहा हबत ख़ुदरा सावा सावा ॿिज हुआ की मतिलबु की ॿाझरी जहिड़ी का शइ छा हुई मसल टियो जेको आहे ऑफलन अल कैल व तस्दक अलेना हिन जे मुतालिक़ अबू बकर इब्न अरबी चवे थो त मानी जेना बे क़दरना फातिना बे क़दरक तदा तदा अलो बिल हाजत व तमसकनू बे फ़ादिहत मुसीबत फिल आख़िरी आख़वीन वमा सार इलाही अमरुल अब बाद हुआ चोथों मसालो चए थो قال ابن قاسم وابن نافع عن مالك قالوا ليوسف اوف لنا الكيل فكان يوسف هو الذي يكيل اشاره الى ان الكيل والوزن على البائع لان الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه الا ان يبيع منع منه معينا صبرت او مالا حق توفيق توفيت فيه فقبل ان يوفى हाणे अचूं था दाफ़त तसदक अलेना जे माना ते काल उलमा हुना फरमाए थो असांजा आलिम चवनि था लमा आलमू अन बिदायत हुम ग़ैर मर्दियत कालू अजलहा हबा अलम तखुन शराह वकाल आख़िरुन मिनहुम तलबू मिनहु वफ़ा अल कैल व सदकत बाद ज़ालिक व कुल मा कान सदकत ओ हबत यतबिउल बै फ़ैनहु यलहक बि फ़ी अहदिल रवायत आहिनि न उहो जेको आहे तसदक अलेना माना थोरो असांखे सवाई ॾिजां वरी वधाए ॾिजां असांखे इन सेंस मज़ व कदा लिखनि निकाह व निकाह में बि ईअं चए व बि काल अबू हनीफ़ भला यलहक बि फिर रिवायत लोखरा बि काल शाफ़ई वई मसलत तयूलत कद बयना हा फी मसाइल ख़िलाफ़ फ़ैन कील फ़ैफ़ जाद अलहम ऐं यतलबू सदकत वहमल अंबिया चए कीअं हुननि जे लाइ जाइज़ थियो ऐं उहे अंबिया जो औलाद आहिनि मतिलबु अंबिया आहिनि या छा त उन जे लाइ चए थो त कुलना अन हू ख़म्स तो जो वजूद पंज जे जवाबु आहिनि आधा लाई अलम उल उलमा अन हुम अंबिया की असांजे आलमनि खे ख़बर कोन्हे थियो अंबिया हुआ या न हुआ हज़रत यूसुफ अलाम खां सवाइ हज़रत याक़ूब अलाम खां सवाइ ॿिया जेके असे नबी न आहिनि उन्हनि जो दर्जो पर उन्हनि जे मुंझा नबी पैदा थींदा पर पोइ ही ख़ुदि नबी न आहिनि पर असांजा आलिम जेके आहिनि से उन मुख़्तलिफ़ आहिनि राय त उहे अंबिया आहिनि या न आहिनि इहा हिकिड़ी ॻाल्हि उहा आमन्ना बिल्ला मलाए कथ उहो कुत बि रसूल उन ईमान आलिम थिया अलाह ते ऐं मलाइकत कथ बि रसूल सानी अनम लम यखूनू बादु अंबिया लम यखूनू बादु अंबिया उन मज़ा उहे नबी न आहिनि सालिस अनहू लायलम हालहम सदकत फी शराहम असांखे हुननि जी शरीयत जी ख़बर न आहे त हुन में इहो वठणु सही हो या न हो शरीयत जी इजाज़ हुई या न हुई फल अल ज़ालिक कान मुबाहन लहम पोइ थी सघे थो हुननि जे लाइ मुबाह हुजे हुन जे लाइ वठी सघंदा हुजनि चोथी ॻाल्हि इहा त मानी तसदुक सामिह ला असल सदक असल सदके जी ॻाल्हि इहा कोन्हे पर सामिह जी ॻाल्हि आहे अलख़ामिस क़ील तसदुक अलेना बे आख़ीना चए ॿी पंजी नंबर इहा ॻाल्हि त असांखे असांजो भाउ जेको आहे सदको करे ॾिए महिरबानी करे ऐं उहो असांखे मोटाए ॾिए ऐं इहा ॻाल्हि पर भाउ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु हू कोन थो थिए पर अञा पर चवनि था त इहो हाणे जसास जेको आहे अहकामुल क़ुरान में इहा ॻाल्हि असांखे करे थो त सलाह तसदुक अलेना जे माना में फ़रमाए थो जसास रहमत अलाह त क़ाल सईद बिन ज़ुबैर रहमत अलाह इन मां सालू तफ़दुल बि नुक़सान हिन घटाए ॾियो वधाक वधाए ॾियो फ़ालह ऐं यबीन अन शयन मिनहो मुअब यजब रदू कौल तफ़दुल बि नुक़सान फिसैर वलम य सालू सदका हे सदके जो कोन जेको असीं था जीअं की सदको सम्झूं उहो सदको न घुरियो हुननि वकाल सुफ़ियान बिन अयीन सालू सदकत वहम अंबिया वकानत हलाल चए हुननि सदको घुरियो ऐं हुआ बि अंबिया ऐं हुननि जे लाइ हलाल हुयो इहो सुफ़ियान बिन अयीन ईअं थो चवे व इन मां हरम त अल नबी सलाहु आसम असांजे नबी पाक सलाहु आसम ते इहो हराम आहे पंहिंजो इहो सुफ़ियान बिन अयीन थो चए कर मुजाहिद ऐं यकूल फी दुआम अलाह तसदुक अलाही अला या अलाह तूं मूंखे तसदुक कर सदको कर त इहो मुजाहिद चए थो त इहो ॻाल्हि चवणु ग़लति आहे हुनखे कराहत थी आहे इन ॻाल्हि चवण जे लाइ ले अन सदकत इन मां हीअ बि मन यब तगी सवाबु त हुन मञा माण्हू सवाब जी ॻाल्हि थो करे त ही जो ॾियां थो, उनखे सदिको ॾियां थो, सवाबु अलाह ताला खे त सवाब जो आसिरो को कोन्हे, हू पाण सवाबु ॾियण वारो आहे. हिन करे इहा ॻाल्हि थी जसास रहमत लाल जी. हाणे जा कुर्त बि ॻाल्हि थो करे हा, उनखे था ॾिसूं. कुर्त बि रहमत लाल चए थो चारि ॻाल्हियूं, चारि मसला आहिनि. ऑफलन अल कैल उत सदीदून कमा तवी बे दराहम लातन खुसना बे मकान दराहम न هذا قول اكثر المفسرين. وقال ابن جريج فاوفلن الكيل يريدون الكيل الذي كان قد قاله لاخيهم وتصدق علينا اي تفضل علينا اصل الفضل كر علينا بما بين سعر الجياد والرديه جيڪي قبول ڪرڻ جڙيون آهن جيڪي ناهن ان بني ۾ اسان کي مهرباني ڪري ڏي. هتي سعيد بن جبير واري ۽ صدي ۽ حسن बसरी रज़ी अलाह ताला जे मुतल जो कॉल थो ॾिए अन सदकत तहरम अला अलल अंबिया त अंबियान ते हराम हुयो सदको जेको. वकील मानी त सदक अलैना बि ज़ियादत अला हक़ न, जेको असांजो हक़ आहे उन खां वधाए असांखे सवाइ करे ॾिजांइ, थोरो वधीक ॾिजांइ. काल सुफ़ियान बिन ओयन उहा ॻाल्हि सुफ़ियान बिन ओयन जी बि ॻाल्हि करे थो या. काल मुजाहिद वलम तहरम सदकत इला अला नबीना. मुजाहिद चयो आहे त असांजे नबी पाक सलाहु रसम खां सवाइ अॻे नबीअनि ते सदको वठणु हराम कोन हो, हलाल हराम कोन हो, यानी उन्हनि जे लाइ सदको हलाल हो. वकाल इब्न जुरैज अलमानी तसदुक अलैना बि रद अखीना इलैना, असांखे ॻाल्हि करे थो त असांजो भाउ असांखे मोटाए ॾे, महिरबानी करे इहो तसदुक कर, असां ते सदको कर. वकाल इब्न शजरत तसदुक अलैना तजवज़ अना, असांखे छॾे ॾे, मतिलबु तजावुज़ कर असां ते, तजवज़ अना बसि तशहद बि कौल शाहिर, हाणे त शेर थो पढ़े. सदक अलैना या इब्न अफ़ान वाहत सब व अमर अलैनल अशरी रयालिया इन अलाह युज़ल मुतसदीन, यानी फिल आख़िरत युकाल हाज़ा मिन महारीद अल कलाम लिन लम यखुन इंद हुम अन हू अला दीन हुम फल ज़ालिक लम यखूलू इन अलाह यजज़ी क, ईअं कोन चयईं त तव्हांखे ॾींदो, पर हिकिड़ो जनरल ॻाल्हि कयईं त जेके मोहसिन अहसान कदर करणा आहिनि उनखे अलाह ताला सुठी जज़ा ॾींदो. ईअं चयऊं जो ख़बर कोन अथई माण्हू जेको आहे कहिड़े दीन ते आहे, हुन करे चयऊं इहो कोन चयूं तोखे ॾींदो पंहिंजो, पर चऊं त चङा ई कमु करण वारनि खे अलाह ॾींदो आहे. इन लाइ यज़ीक बि सदकत क फ़क़ालू लफ़्ज़नि यू अहम हुम अन हुम अरादू वम यसह लहम इख़राज हू बि तवील काल नकाल नकाश हदीस इन फील महारीद लेमन दूहत अनिल कज़ब. इब्न कसीर बि इहे साॻा कॉल जेके आहिनि से विराया आहिनि, सईद बिन जुबैर ऐं सिद्दी जो तसदुक अलैना यकूलून तसदुक अलैना बे क़बत हाज़िल बिदात मुलज़ात तजवुज़ फ़ी हा. वसाइल सुफ़ियान बिन ओयना जी ॻाल्हि रखनि त हल हुरमत सदकत अल अहद मिन अल अंबिया क़बल नबी सलाहु वसम, हुन खां पुछो ऐं सुफ़ियान बिन ओयना खां त फ़क़ाल अलम तस्मा कौल हू फ़ाओफ़लन अल कैल तसदुक अलैना इन लाइ ज़िल मुतसदकी चयो, ईअं ॿुधो कोन, हुन वरी ईअं चयो त ॿुधो कोन. रवा इब्न जरीर अनिल हारिस अनिल क़ासिम अनु वकाल इब्न जरीर हदसना अल हारिस हदसना अल क़ासिम जरीर तबरी आहे हदसना अल हारिस हदसना अल क़ासिम हदसना मरवान बिन मुआविया अन उस्मान बिन अल असवद समेत मुजाहिदन वसाल हल यकरह अन यकूल रजुल फी दुआही अलाह मुतसदुक अलैह क़ाल नाम हिन मां सदकत लिमन यबतगी, जेको माण्हू सवाब जी तलाश में हूंदो उहो चवंदो सदको ॾे मूंखे, मतिलबु त सदको थो ॾियां या छा, पोइ अलाह ताला जेको सदको कोन थो सवाब जे आसिरे में कोन वेठो आहे असांजे, इन करे जो पाण ई ॾियण वारो आहे सवाबु. हाणे वरी मावर्दी रहमत लाल चए थो तसदुक अलैना में चारि कौल आहिनि. मावर्दी वरी मुख़्तसिर कंदो आहे सभिनी कौलनि खे गॾु करे, ऐं तमामु सुहिणो हुनजो तरीक़ो आहे. आदम आहिनि चए थो चारि कौल आहिनि हिन मुतालिक़, पहिरियों माना हो तफ़द्दुल अलैना, फ़ज़ुल कर असां ते, बाज कर, महिरबानी कर, बिमा बैन ज़ियाद व रद्दी ज़ियाद, जेको असांजो क़बूल थिए जेको न थिए, रद्दी जेको हुजे असांजो उहो बि तूं क़बूल कर, आहे त रद्दी पर मिली क़बूल कर, इहा ॻाल्हि सुहिणी तमामु. काल हू सईद बिन जुबैर व सिद्दी व हसन, وذلك لان الصدقه تحرم على جميع الانبياء ان ڪري فرمائي ٿو ماوردي ته پنهنجو هي سوي ماڻهو سمجهن ٿا ته سڀني انبيان تي صدقو وٺڻ حرام هيو هتي صدقي جي معنی وا نه آهي جيڪو اسين سمجهن ٿا ٻي ڳالهه معنی تصدق علينا بزيادت على حقنا جيڪو ته حق آهي ان کان وڌيڪ اسان کي سوائي ڪري ڏيا هي پانچن سوائي قسن صدق علينا بزيادت على حقنا قال سفيان بن عينه يا قال مجاهد ولم تحرم الصدقه الا على محمد صلى الله عليه وسلم مجاهد چيو ٿو ته رسول الله صلى الله عليه وسلم اسان محمد پاک صلى الله عليه وسلم کان سوا اڳ ۾ ڪنهن نبي تي جيڪو سو حرام ڪون هيو وٺڻ هاڻي قال مجاهد وسالس جو قول هيو آهي صدق علينا برد اخينا الينا त असांजो भाउ असांखे मोटाए ॾिए इहो सदको सदको कर महिरबानी कर असां ते काल हुई बि जुरैज व करह लिल रजल ऐं यकूल फी दुआ ई अलाह तसदुक अलई इन इहा बि ॻाल्हि त कर अलाह या अलाह तूं सदको ॾिए असांखे हाणे इन खां पोइ असीं ॾिसां त पंहिंजो तौरात मंझि जेको हिब्रू जो लफ़्ज़ इब्रानी जो आहे उहो बि सदका आहे सदका सदका बि इस्तेमालु कनि था ऐं पंहिंजो सदको हुननि वटि बि हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मुआशिरो आहे सदके जो यानी तरीक़ो आहे कीअं कजे असां वटि बि सदके जी माना सूरत बकर में 255 आयत जेका आहे आयतुल कुर्सी हितां खां मथां खां वठी पंहिंजो आख़िर सूरत ताईं 283-84 ताईं केसि ताईं जेको आहे सदके जूं ॻाल्हियूं आहिनि आख़िर में जेको आहे सो व्याज जी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो बिज़नेस में लिखण जी ॻाल्हि ऐं उनखां पोइ आयतूं जेके आहिनि से वॾियूं आहिनि पंहिंजे दुआ वारियूं उनखे छॾे बाक़ी इहे सदको ॾियणु उन में मन अदा न थिए अहिड़े नमूने सां सदको इन माना ख़ैरात ॾियणु उहो सदको इहो कोन्हे त इहा ऐं सदके जी माना हिकिड़ी आहे त असीं त चऊं भई ही मुंहिंजी रसूल सलाम खे जीअं त चयूं त मुंहिंजो पीउ ऐं मुंहिंजी माउ तोतां सदके तोतां क़ुर्बान थियनि क़ुर्बान थियण जी माना इन में इहा आहे त तुंहिंजे बदिरां तुंहिंजी लाइफ वधे ऐं मुंहिंजे माउ ऐं पीउ जी लाइफ तोखे मिले या उहे मुत तोतां क़ुर्बान थिए इन माना में हिकिड़ो ख़्यालु इहो हूंदो आहे त हीउ सदको थो ॾियां त मुंहिंजी लाइफ वधे या मुंहिंजो हीअ थिए हू थिए ऐं मुंहिंजे लाइ या हीअ मूं तव्हां लहे हट जेको आहे हीअ हिकु ॻाल्हि पर हिकिड़ो जेको ॿियो माण्हू सदको करे थो अलाह जे वाट में ईअं ॾिए थो कंहिं मक़सद खां सवाइ उहो जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जो सदको न आहे उहा ख़ैरात आहे उहा चङाई वारी ॻाल्हि आहे त बसि माण्हू अलाह ताला ॾिए थो अलाह ताला जे वाट में ॾिए थो पर उहो सदको नथो ॾिए सदके जी माना उहो थी थिए फलाणी शइ जे एवज़ ऐं हीउ करियां थो ॿियो लफ़्ज़ जेको हिते इस्तेमालु थिए थो पाण वटि पंहिंजे अरबी में सो नज़र थिए थो हिकिड़ो नज़र माना जीअं पाण चवंदो बास था बासियूं बस जेकर हीउ मुंहिंजो फलाणो कमु थी वञे हलियो त पोइ आउं हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि पोइ उन मज़ जेको अॻु में बि तौरात वारा बि बास बास बासूं बासींदा हुआ जो हज़रत ईसा अल इस्लाम जी माउ जेका हज़रत मरियम अल इस्लाम त उनजी माउ जेको आहे सो दुआ घुरी नज़र घुरियईं त मूंखे औलाद ॾे त आउं उहो पंहिंजो तुंहिंजे हवाले कंदुसि तुंहिंजी ख़िदमत तुंहिंजे चर्च जी तुंहिंजे टेंपल जी ख़िदमत कंदो अहिड़े नमूने सां सैमसन जेको उहो बि जेको नज़र हुयो या ॿिया केतिरा नज़र आहिनि ईसा ख़ुदि नज़र आहे नज़र आहे माना अलाह ताला जे हवाले आहे उनजो कमु सॼो ईअं थींदो जो अलाह ताला जी ख़िदमत अलाह ताला जे दीन जी ख़िदमत कंदो या चर्च में हूंदो या टेंपल में हूंदो या सिनेगॉग में हूंदो छा त अहिड़े नमूने सां उहो ॼण हुन वटि हुयो त भई मूं तुंहिंजे हवाले कयो आहे बसि तुंहिंजो कमु कंदो इहो हिकिड़ो नज़र हुयो ऐं पाण वटि हाणे नज़र बासींदा आहियूं त भई मुंहिंजो कमु थिए मुंहिंजी मूंखे हीउ संग मिले या मूंखे हीउ माल मिले या मुंहिंजो पुटु लभे या अहिड़े नमूने का ॻाल्हि थिए जेका विञाजी वई आहे उहा लभे त पोइ आउं हीअ रोज़ा रखंदुसि या हीअ नमाज़ पढ़ंदुसि या हेतिरो फलाणो ख़ैरात कंदुसि या हीअं कंदुसि उहो हिकिड़ो नज़र थियो पर इहो इहा बि ख़ैरात आहे ॼण नज़र आहे पर अलाह ताला फरमायो त औफ़ू बिन नज़ूर पंहिंजे नज़र पंहिंजो जेके बासियूं बासियूं अथव उहे पूरियूं करियो पोइ कुफर जे ज़माने जूं बासियूं जेके पूरियूं करियो पोइ इस्लाम जे ज़माने में बि जेके बासियूं बासियूं अथव उहे पूरियूं करियो त हीअं माण्हू बासियूं बासींदा आहिनि ऐं बासियूं बासण खे हलाल आहे ऐं उहो जेको तरीक़ो त अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि हिन जूं पोइ हिन जेको इन ॻाल्हि खे ॾिसंदे मूं ॾिठो त पंहिंजो तौरात में ॻाल्हि आहे त हिननि वटि हिकिड़ो सिस्टम हुयो जो पहिरियां फ़सुल जेके आहिनि पहिरियां फ्रूट जेके मेवार लभनि लाइ उहे ख़ैरात कंदा हुआ ऐं ॿियो जेको आख़िर में अनाज वग़ैरह छॾींदा हेॾां होॾां त पोइ छॾे ॾींदा त कुझु जेका माण्हू जेके ग़रीब आहिनि उहे अची चूंडो कनि या वरी जॾहिं छ पंहिंजो पटई थींदी आहे पाण वटि अन जी कणिक जी त उहो छॾींदा हुआ त दाणा वाणा पखी खाइनि या हीअ कनि या हू कनि जेके अहिड़े नमूने सां उन्हनि जो हिकिड़ो सिस्टम हो ॿियो उन जा हफ़्ते पंहिंजे सालनि खां पोइ जेको पंजाहु साल हूंदो उहो या पंजाहु हफ़्तो हूंदो जेको उनजा सेवन टाइम्स सेवन सत टाइम्स सत जेको उनजा त उनजा हू जेको आहे सो आज़ादु कंदा हुआ ग़ुलाम या अहिड़े क़िस्म जा उन्हनि जो बि हिकिड़ो सिस्टम हो हिन सदिके जो इहो सदिको आहे पर सदिको जो क़ुर्बानी बि आहे जेको सो सदिको आहे जेको क़ुर्बानी था कयूं पाण साल में पंहिंजे हज़रत इस्माइल इस्लाम जी यादगिरी में हाणे उहो सदिको न आहे हिन सेंस में जो उहो केर बि खाई सघे थो अंबियान जे औलाद खे बि मिली सघे थो उहो मतिलबु उहो क़ुर्बानी आहे त क़ुर्बानी ख़ैरात त इहो ॿी ॻाल्हि जेके असां रसूल सलाह जो औलाद बि खाई सघे थो पर ज़कात जेका आहे सो बि हिकिड़ो सदिको आहे हिन सेंस में जो जेको माल थिए थो उनजो चालीहो हिसो जेको आहे सो ॾिजे थो त उहो बि अलाह जे वाट में थो ॾिजे पर पोइ उन खां शायदि मना हुजे नबी पाक सलाह जे औलाद खे या कीअं त ज़कात उन्हनि खे न आहे ॾियणी पर ॿी ख़ैरात ॿी जेको आहे सो ॾेई सघिजे थी कंहिं बि माण्हूअ खे ऐं पंहिंजे आल बैत खे बि ॾेई सघिजे थी पर हिननि वटि यहूद वटि जेको आहे सो जेके लवी जो औलाद हुया यानी हज़रत मूसा अल इस्लाम हज़रत हारून अल इस्लाम जो जी फैमिली जेका आया हुननि जा वॾा जेके आहे उहे लेविटिक लवी जो औलाद उहे छो जो हुननि जा मुला आहिनि हुननि जा नबी आहिनि नबी हुननि जा पैदा थिया त उन्हनि उहे उनखे मीरास न आहे इहो जेको आहे रसूल सलाह सां वटि जेको आहे पंहिंजो त नबियनि खे मीरास कोन्हे उहा इन सेंस में आहे उनजो ज़िक्र जेको आहे ड्यूट्रोनॉमी जे अरिड़हें चैप्टर में इहो आहे त भई नबियनि जी मीरास कोन्हे यानी लेविट लेविस जी का मीरास कोन्हे छो जो उहो सॼी क़ौम जेका आहे ॿियो नबियनि जी मीरास इन सेंस में बि कोन्हे जो अलाह ताला नबी चूंडे थो चूंडींदो हो मतिलबु हाणे चूंडणु बंदि थी वियो हाणे ख़तमु आहे ॻाल्हि इन करे तो छड़ो मुंहिंजो माण्हू चवंदो नबी आहे त हुनखे हणिबो पादर बूथ में जेको बि चवंदो नबी थो थियाऊं त पोइ हाणे उहो मतिलबु हुनजो मथो ख़राबु आहे विझ या जेल में चरियो हूंदो पर मतिलबु त हाणे ख़तमु आहे नबी पाक सलाहु अलाह वसलम खां पोइ को बि नबी जेको आहे सो जेको सॾाईंदो उहो कूड़ो आहे पर जेसिताईं नबी पाक सलाहु वसलम थियो ऐं हज़रत ईसा अलैहि सलाम खां अॻु में 500 साल विच में को अहिड़ो नबी कोन थियो जंहिंजो ज़िक्र मतिलबु तौरात में या गॉस्पल में या कंहिंजी ॻाल्हि हुजे उहो कोन थियो त उहो नबूअत जेका असां उहा ख़तमु आहे ऐं नबूअत विरास मीरास न आहे जो कंहिंखे चइजे त भाउ हीउ फलाणो हाणे असां वटि जेको मसालो थिए थो त मसलनि खे माण्हू चवंदा बाबा हाणे नबी खां पोइ जेके आहिनि से फलाणा फलाणा माण्हू इहे आऊं नबी आहियां उहा बि नबी आहियां हू फलाणो नबी आहे हू फलाणो नबी आहे पोइ इहे नबी कूड़ आहिनि मतिलबु उन्हनि खे नबूअत न आहे ऐं अलाह ताला चूंडे थो पर हाणे नबूअत ख़तमु आहे नबी आख़िर ज़मान मोहम्मद मुसा सलाहु आहे या फलाणे जे बदिरां फलाणो थी वियो नबी जिब्राईल अलैहिस्सलाम धोखो खाधो या हीअ थियो हू थियो पोइ इहे ॻाल्हियूं सभई कूड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि इहे ठा ठहिया आहिनि माण्हुनि हिननि ॻाल्हियुनि ते मतिलबु त अहिड़ो अहमियत न आहे हाणे हिते हलंदे बसि ॻाल्हि कंदा था हलूं त काल उते जॾहिं ॾिसईं त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ॾिठो त हाणे हेॾी हेॾी तकलीफ़ में आहिनि हिननि जी फैमिली हेॾी आधार हेॾी ॻाल्हि थी ऐं हुन भञी कोन सघिया गुज़ार त ॾिसी कोन सघिया कंहिं ॻाल्हि हुनखे सम्झ में ॻाल्हि कोन आई हाणे उन वक़्तु हिन दरबार में हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हुननि खे वाज़ इशारो हिन इशारो जो अर्ज़ु कयोसीं त ॾींदो थो अचे ॾींदो थो अचे ॾींदो पर हुन खां खोड़ो भॼे कोन थो हुन खां गुज़ारो भॼे कोन थी पर हाणे आख़िरी हुननि खे इशारो थो करे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम चए थो कॉल हल अलिम तुम तव्हां ॼाणो था त छा कयो तव्हां मां फाल तुम तव्हां छा कयो भई यूसुफ व आख़ीअ यूसुफ सां ऐं हुनजे भाउ सां छा कयो हाणे इहा त हुननि खे ख़बर ई थिए हिन हीउ त यू पंहिंजो यूसुफ जी ॻाल्हि कोन हली तूं चयो असांजो भाउ आहे भाउ आहे भाउ हुन नाला वाला कोन वरितो आऊं जॾहिं ॻाल्हियूं पिए थियूं ऐं हिनखे कीअं ख़बर पई त यूसुफ की जे ऐं हुनजे भाउ खे बि यूसुफ त खणी वियो हलियो असीं चयोसीं मरी वियो मरी वियो मरी वियो पर हाणे हुनजो भाउ सां मूंखे जुठियूं कयूंसीं हाणे इन ॻाल्हि हिते ई ॼण साबित थिए थो त बिन्यामीन सां बि जुठियूं कंदा रहिया। उनखां पोइ बि जो हज़रत यूसुफ सां वियो हलियो ऐं हींअर बि जेको ख़तरो हिन खे वरी मोटाए वठी वञनि हा त हिन मज़ा को लुचो अहिड़ो हुजे हा, शरीर अहिड़ो हुजे हा, जो थी सघे थो त उनखे ख़तरो हुजे, मतिलबु यूसुफ बिन्यामीन खे अल इस्लाम खे। त हिन करे हिते फरमाए थो हज़रत यूसुफ सां त यूसुफ ऐं उनजे भाउ सां तव्हां छा कयो। हाणे इते जेका ॻाल्हि चई हिनखे कहिड़ी ख़बर यूसुफ जे नाले जी जंहिंजे ऐं उनजे भाउ जी त उनजो भाउ कहिड़ो आहे यूसुफ जो, या त असां ॻाल्हि हिनखे पधरी करे कोन ॿुधाई हुई, हिनखे कीअं ख़बर पई आहे। हाणे इते हिनखे शक पियो, गुमान जेको आहे उनजो वाज़ थियो। थोरा थोरियूं ॻाल्हियुनि खे सोच में आईंदियूं हूंदियूं, आयूं हूंदियूं पहिरीं बि, पर हाणे हिते यक आवाज़ थी या जेको बि को हुननि मज़ा हिकिड़ो माण्हू उहो चए थो काल हल हल पंहिंजो अंतुम जाहिल, जॾहिं ताईं जाहिल हुयो ईअं फरमायो यूसुफ़ सां, हाणे पोइ पहुचा कालू इन कयल अंत यूसुफ, छा तूं ई यूसुफ आहीं? ईअं त कोन तूं ई हुजे, इहे वेठो ॻाल्हियूं करी, इहे वेठो असां सां खेॾ खेॾी, इहे वेठो रांदियूं असां सां करी, वेठो गुज़ारतूं भंजराई, पर कालू आई न कयल अंत यूसुफ, जे तूं ई त यूसुफ त कोन आहीं। काल अना यूसुफ आखी, पाण हलत बिन्यामीन बि को वेठो ई आहे हुन महफ़िल में, पोइ हाणे छा कहिड़ो लिबास आहे या परदे पोयां आहे या कहिड़े नमूने सां वेठो आहे, पर उहो बि वेठो आहे हिन कचहरी में ऐं हीअ आया आहिनि हुते सजदो कयूं अथऊं, हीअ ॿई ॿार वेठा आहिनि, साॼे हथ ते बिन्यामीन वेठो आहे, यूसुफ अलाम विच में वेठो आहे। हा हिते चयो त हीअ जेको माण्हू वेठो आहे असांजे हिनखे मेकअप अहिड़ो कराए वेठो न, सुञाणे सघिया हूंदा छा थियो कीअं थियो, पर हीअ जेको आहे माण्हू सो उहो अथव तव्हांजो बिन्यामीन, ऐं त आया हो जेको यूसुफ अलाम ऐं न कर अंत यूसुफ चओ त हुन चयो हा आऊं ई यूसुफ आहियां ऐं हीअ आहे मुंहिंजो भाउ जंहिंजी ॻाल्हि आहे पई हले। काल अन यूसुफ हा राखी कद मन अलाह अलाए न, बेशक अलाह ताला असां ते अहसान कयो आहे। हाणे असां ते माना असां ॿिनि ते अहसान कयो आहे, मूं ते यूसुफ अलाम ते अहसान कयईं जो नबी थियो, बिन्यामीन ते अहसान इहो जो बचाए रखियईं हुनखे ऐं हुनजे औलाद मथां बादशाह थींदो आहे सॉल थींदो ऐं ॿिया बादशाह थींदा या नबी जेको सैम्यूल वग़ैरह उहो कहिड़े औलाद मञा हुयो, पर पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हुन मञा थींदा ऐं पंहिंजो कदम न अलाह हले न, अलाह ताला असां ते अहसान कयो आहे असां ॿिन्ही ते, या चई त असां सभिनी ते सॼी फैमिली ते हज़रत याक़ूब अलाम जो औलाद ते इहो अहसान कयो आहे। कदम न अलाह हले न इन हू मई तक वई यसबर, जेको तकवा करे थो ऐं सब्रु करे थो, फ़ैन अलाह अला युदीयू अजरल मोहसिन, त अलाह ताला हुननि जो अजर ज़ाया नथो करे। हाणे हिते आऊं फ़िलहालु वक़फ़ थो कयां, पोइ इनशा आमिन वरी पढ़ंदा सलाह वफ़िलना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वदना अला सवातल मुस्तक़ीम सवातल अज़ीन अलाम तलाम ग़ैर महदूबलम।